Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Skæbne dag for Thomas Borgen og pressemøde hos AP Møller Mærsk lidt senere på dagen. Der er i sandhed lagt op til en dag med de helt store finansoverskrifter, mens vi venter på mere nyt ud af Danske Bank og Mærsk. Ja, så skal vi selvfølgelig også kigge på det aktuelle marked og de andre nyheder, der rører sig derude. Men ja, Lars Persson, lad os bare lige høre helt til at starte med, hvordan lægger Danske Bank for her til morgen? Jamen, den er nede med de her 5%, i øjeblikket 5,6%, den er nede i 165, og det er jo selvfølgelig et farvel til Thomas Borgen. Og så hensætter man 1,5 milliarder til en eller anden fond for det, man ufører, man har forudsaget. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en fond, og man ved, der er sådan en masse issues, men det kan være, at man får en masse mere information på det her pressemøde, der skal være kl. 10. Og så nedjusterer de også på grund af det her, og så er der også bare svære tider for bankerne med handel, og så får den ellers bare på tampestokken, kan man sige, med at handelsindtægterne ikke er lige så høje, som de plejer, osv. osv. Og derfor ser man også bare i hele den danske banksektor, jamen så der er ikke nogen, der blinker og tænker, det er et godt sted at placere sin formue i øjeblikket, så bankaktier, det er nok ikke det mest sexede, i hvert fald her i det her område. I hvert fald ikke lige Danske Bank denne morgen, som jo altså sætter sig oven på den her hvidvaskeskandale, og måske også på Thomas Borgens farvel og tak til banken. Det er altså manden, der har stået som ansvarlig for situationen igennem hele den her sag, så han vælger altså at tage sit tøj og gå. Ellers så bliver han sparket ud. Det ved vi sådan set ikke rigtig lige noget om. Vi har Lars Svendsen på sidelinjen. Han sidder og kigger i den her rapport, som er kommet ud. Vi ringer til ham lidt senere, så vi lige kan få lidt flere informationer, inden pressemødet jo altså officielt starter kl. 10. Så der bliver masser at tage fat på med hensyn til Danske Bank i løbet af resten af dagen. Mm. Der er også andre ting, vi skal tale om. Vi har gæster i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Jens Løstrup. Ja, tak skal du have. Du er erhvervsmand, og så er du aktiestrateg, ekstern aktiestrateg fra PP Capital. Du er kommet herind i dag for at fortælle lidt om, hvordan at, du investerer, og hvordan du har faktisk lavet din helt egen metode til at finde aktier og investere i. Ja, det er sådan set gået ganske godt. Så vidt jeg husker, har du lavet et afkast på over, var det 16% eller 18%? Jeg har lavet 16,8% siden jeg startede 2000. Op, og det var i år 2000. Yes, så der så er måske i 17 år. Der er måske lidt, vi kan bygge på, Jens, vi vender tilbage til dig lidt senere. For der er i sandhed et hav af nyheder at kaste sig over denne morgen. Ikke bare Danske Bank, Lars Persson. Der er også ting at sige, vi skal samle op på fra i går, for det var en spændende dag også. I går rygter om, at Pandora måske var ved at blive opkøbt af kapitalfonde. Hvad siger du til den historie? Ja, det kan jo være meget vel være rigtigt, og man skal aldrig sige, der ikke er en brand, hvis der er en lille smule røg i køkkenet, men hvad hedder det nu, og det var jo det, som markedet reagerede på, men vi må se nogle konkrete bud, men det er jo en aktie, der er virkelig fået nogle bølgebank og er faldet ret kraftigt, og der kan man igen tale om dårlig kommunikation, manglende kommunikation til markedet, og også om man kan holde de forventninger, man har lovet, så det er jo problematikken for Pandora, der engang var oppe i 1000 i, ja, hvornår var det engang? Det var tilbage i 16. 1. juni 16 var vi oppe i 999,50 øre, og nu ligger vi så 401. Ja, så det har jo været noget af en nedtur for aktionærerne der, og det er jo, det er måske meget godt, at man bliver taget lidt af børsen. Man kunne i hvert fald godt bruge nogle flere produkter måske på hylderne. Man er stadigvæk nervøs for, om de her charms kan blive ved med at rulle kuglerne ind, altså i kassen i hvert fald. Så det skal man kigge på. Men vi må se, om der kommer et købstilbud. Skal man købe en aktie for sådan en case? Det gør jeg normalt ikke. Jeg har i hvert fald tidligere hørt om det, og så har man siddet der og kigget, og så kom der aldrig noget købstilbud på det selskab, som jeg havde hørt rygter om. Så det er ikke sådan noget, jeg vil gå rundt og fiske efter. Har man aktien, jamen, så kan man jo gå og drømme. Det, der er jo det værste, det er jo, at aktien er faldet over de her mange procenter, så man kan jo nok forestille sig, at hvis der kommer et købstilbud, jamen, så kommer man jo ikke op på, har man haft aktien for 750, jamen, så kan man nok forestille sig, at der kommer vi nok ikke op i nærheden af. Altså, vi skal måske være heldige, hvis de lægger 100 kroner på eller et eller andet, og så sidder man så der med et tab. Så ja, det er det der med at styre risikoen med ikke sin den store begejstring og lure i din stemme, Lars Persson, når det handler om Pandora, kan jeg høre? Nej, ikke i hvert fald for, man skal ikke købe den, fordi at der skal være rygter i markedet om, at nogen skal købe den op, fordi Der er jo masser af rygter i aktiemarkedet hele tiden og på forskellige boards, så nej, det skal man ikke. Godt nyt ude fra Zealand Pharma også i går. Lars Persson, det forlyder, at der er positive testresultater for diabetesmiddel dasiglucagon, tror jeg det hedder. Ja. Type 1 middel, som Britt Meldgaard altså siger, er en meget vigtig milepæl, som de har nået. Og Zealand og Jeffrey ser ud til at bakke op om den udtalelse, i hvert fald så hæve de deres kursmål fra 160 til 170. Hvad siger du til den? Jamen, det er jo rigtig godt med gode nyheder, og det var jo en af dem, som jeg i min analyse, vi talte jo om dobbeltbunden tidligere, hvor vi kunne konstatere, at nogen ikke var bløde til noget, men her ser det ud som om, der er en, der er ved at blive til noget. Der var en bund engang i december 2017, og så var der en igen i juli 2018, så det kan jo være begyndelsen på den helt store optur for Zealand Pharma, hvis de kan blive ved med at levere masser af gode nyheder. Så spændende, og det er jo godt spottet af Lars Svendsen, han har jo længe siddet og slået på trummen for den her aktie, som nu endelig begynder at bevæge sig i den rigtige retning, og måske kan komme op tilbage til 150 kursniveauet, som vi ser tilbage i år 2015, så spændende, at den kan komme med gode nyheder. Det er jo altid de gode nyheder, der kan få luft under aktien. Ja, dagens helt store historie er selvfølgelig Thomas Borgens afgang fra Danske Bank. Thomas Borgens administrerende direktør, som altså træder tilbage efter de her hvidvaskskandaler, har fundet sted over i Danske Bank. En undersøgelse, som altså lander på bordet her til morgen, i hvert fald i en rapport fra Danske Bank selv. Vi har Lars Svendsen på sagen. Der er masser af mere nyt garanteret fra banken, når de starter deres pressemøde kl. 10, men indtil da, så holder vi selvfølgelig øje med her i Millionærklubben, hvordan aktien den sådan kommer til at udvikle sig i den her lidt venteposition, som vi altså står i, inden at de selv får lov at træde op på scenen. Og Lars Persson, lidt tilbage, hvis jeg bare lige kigger op nu, eller hvad? Ja, den har rettet sig en lille smule. Man kan se, det er udlandet, der er store sælger, og Danske Bank, Nordnet og Nordea, der er nettokøber i aktien i øjeblikket, så det kan godt være, at måske danskerne ikke er så nervøse, men udlandet ser sådan på i hvert fald en kort basis ud til ikke at ville have banken. Det er i hvert fald udlandske investorer, der skubber aktien fra. Og så kan jeg også se allerede nu på min telefon, at Søren Skov, han er godt i gang med at melde ud omkring, hvad der sker over i Mærsk. Der er en organisationsændring på vej, så hold nu op, det vælter ind med spændende nyheder her i dagens udsendelse, Lars Persson. Yep. Inden vi lige hopper over til at tale med Jens Løstrup, så skal vi da også høre, hvordan det ser ud på de overordnede indeks. Ja, men vi kan jo også lige nævne, at Ørsted har solgt en vindmøllepark, så den stiger lidt. Og i går var der også organisationsændringer ude i Novo. Det får i hvert fald aktien her til morgen til at stige lidt. Så ja, der var også lidt at hente der. Og så var der nyheder ude for Bavarian Nordic her til morgen også, som får aktien til at stige lidt. Generelt er Danmark nede, nok på grund af Danske Bank nede med de her 5%. Sammen med, ja, ellers så er det Coloplast, der har holdt kapitalmarkedsdag. Den har ikke været lige helt i skabet. I hvert fald, der har været enkelte nedjusteringer på kursmålet, og den falder også en lille smule sammen med Lundbeck. Men ellers så er der positiv udvikling i Tyskland, og det kan vi jo godt bruge en masse af. Og Sverige er uforandret, og Norge og Finland er, når Finland er nede, og Norge er også et lille mikroskopisk plus. Så der er sådan lidt stille bevægelser. Vi lukkede jo positivt i USA, i går på de tre gode gamle indeks, 0,7 op for Dow, Nasdaq'en op med 0,7 og S&P 500 op med 0,5. Og lige nu her til morgen, der ligger de amerikanske futures rundt nullet, så den her handelskrig, den har måske klinget en lille smule af. Det japanske marked er også gået i køb igen, når man har de tekniske briller på, så det kan jo være, at japanerne kan udnytte den her situation. De har også foretaget en masse virksomhedsopkøb. Det var der skriveri om i aviserne i går, så man kan sige, hvis kineserne lægger for kaj med amerikanske investeringer, så lægger japanerne til i stedet for, så på den måde kan man jo få sin verden alligevel til at gå op i en større enhed. Det er aldrig nogensinde kedeligt at kigge på finansmarkedet i dag. Masser af nyheder ude omkring Danske Bank og Mærsk, og selvfølgelig også andre selskaber, hvordan man investerer ind i det, hvordan man ser på markedet lige nu, og hvordan man i det hele taget vælger aktier. Måske når det hele det blæser omkring ørerne på en. Ja, det skal vi høre Jens Løstrup om lige om et øjeblik. Lars Persson også med i studiet. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten som altid. Vi streamer live på Facebook. Du kan gå ind at skrive kommentarer eller spørgsmål der. Jeg skal nok sus forbi og kigge en gang imellem, men ellers så spørgsmål foretrækker vi altså at få ind på mailen. Den hedder som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Han var kun 13-14 år, da han købte sin første aktie, men det er blevet til adskillige køb og salg siden da. I dag er han altså i studiet for at snakke om strategier og markeder og konkrete aktier. Jens Løstrup, ekstern aktiestrateg fra PP Capital. Kan du huske, hvad din første aktie var, du købte dengang, du var 13-14 år? Jeg står faktisk og tænker på, hvad det var for en aktie, og jeg mener, det var de danske sukkerfabrikker. Ja, okay. Men en kendsgerning var, at jeg tjente 400 kroner, og jeg var pæve stolt, og var jo glad for det her med, at man, og dengang var det jo ved at løfte røret, man havde jo ikke PC'er dengang, men glad for det her med, at man bare kunne løfte røret, ringe ind, og så ringe ind nogle få uger efter og have en gevinst. Og det har fascineret mig sidenhen. Mm. Så det er blevet til adskillige køb og salg siden da, og det er jo altså også en ikke bare en hobby, du er jo altså også decideret aktiestrateg, ekstern dog for PP Capital. Hvorfor er du egentlig ekstern? Hvorfor er du ikke ansat hos PP Capital? Altså jeg er jo erhvervsmand, og det vil sige, at jeg har været direktør i mange år i store virksomheder, og jeg er bestyrelsesmedlem, jeg elsker bestyrelsesarbejde, og jeg er med i en række bestyrelser. Og det er jo det, jeg begiver mig af med i meget af min tid. Og jeg har lidt den holdning med aktier, at man skal ikke købe og sælge for tit. Og det passer egentlig meget godt med, at man så skal lave noget andet indimellem, at man læser regnskaber. Ikke desto mindre, så kunne jeg da godt forestille mig, at hvis jeg sad på en eller anden måde og havde noget i PP Capital at gøre, så ville jeg være ret glad for, hvis du havde øjnene fast lagt på aktiemarkedet og på deres investeringer. Og PP Capital har jo en flok folk siddende, som holder øje med skærmene hele tiden. Så der er ikke sådan, der ikke er folk på, men jeg er mere på det strategiske. Og hvad er PP Capital egentlig for et selskab, Jens Løstrup? PP Capital er et fondsmæglerselskab, reguleret under Finanstilsynet, og de er eksperter i aktier, og de er eksperter i obligationer. Mm-hmm. Og det vil sige, hvis man er privatperson, hvis man er organisation, eller hvad man nu er, og gerne vil have forvaltet aktier eller forvaltet obligationer, så er PP Capital eksperter i det. Mm. Så almindelige private investorer kan gå ind og lægge en lille luns der, eller hvad? Ja, altså principielt kan alle jo være med, og specielt når vi nu går i luften med den nye børsnotering, der vil man kunne tegne principielt ned for 100 kroner i sin pensionsordning, hvis det er det, man vil. Mm. Så der kan alle være med. Og sådan har det ikke været tidligere. Tidligere har det mest været, at hvis man havde lidt større beløb, altså 3-4 millioner kroner eller op. Mm. Vi skal også tale omkring konkrete aktier. Jeg ved, at du har nogle bud med om, hvad det er, du holder øje med. Men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig vide, hvordan du arbejder. Så ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg fik jo allermest lyst til at spørge dig, hvordan du forholder dig til Danske Bank. Og det har vi talt om allerede nede ved morgenbordet. Og blev enige om, at du har nogle familiemæssige forhold, der gør, at det måske ikke er så smart lige at stå og tale om Danske Bank lige i dag. Men Jens, det er vel i dit arbejde, så kan du jo ikke bare sådan sætte dig ned og sige, der er aktier, du ikke vil kigge på. Bare nej. Og vi kigger også på Danske Bank. Mm. Det gør vi. Jeg er min kone siddende i det system, og derfor har jeg valgt fra ligesom at gå ind her til morgen og kommentere det, der sker. Men det er jo ikke det samme, at vi ikke følger aktierne. Det er ikke det samme, som at vi ikke kan investere i den. Mm, okay. Vi har andre på banen, som meget gerne vil udtage sig om Danske Bank. Lars Persson og Lars Svendsen er selvfølgelig med os til at kommentere det, og også til at kommentere, måske hvorfor Ole Andersen ikke også går af, det har Linda skrevet ind om allerede, så det kan vi også lige høre lav om lidt senere, altså bestyrelsesformand Ole Andersen, som ser ud til at blive siddende, i hvert fald er der ikke meldt noget ud om ham. Jens, tilbage til dig. Du har simpelthen lavet din helt egen model for at investere i aktier. Hvad ligger der i den? Altså jeg må måske lige sige, at det ville jo være dejligt, hvis man lige kunne sige, nu gør der sådan og sådan, og så slår du markedet. Men sådan er det ikke. Det er jo en meget stor model. Jeg kunne godt tale en time eller to omkring den model. Så det kan nok ikke siges helt enkelt. Men jeg kan måske sige til indledning med måske lige to ord om, hvordan det gik for sig, at jeg kom til at lave den her model. Og det skete jo ved, at jeg sad på det tidspunkt som økonomidirektør i Fredegård Radio, da vi var børsnoteret. Og der sad jeg med alle analytikerne, som kom på besøg og skulle høre, hvordan det gik og skulle forholde sig til regnskabet. Og på det tidspunkt fik jeg meget stor respekt for de her analytikere, der kom. Det var meget begavede mennesker, men jeg kunne også se, at det var unge mennesker. Altså, den typiske gennemsnitsalder var en 30-35 år. Man var stærk til tal, men man har ikke på noget tidspunkt selv lavet et regnskab, og man har ikke på noget tidspunkt selv ledet en virksomhed. Og det fik mig til at tænke meget over, hvordan jeg kunne lave en model med den viden, jeg havde, og med min indsigt i regnskaber og værende på det tidspunkt, da jeg stadigvæk var ung, alligevel væsentligt ældre end de analytikere, der kom på besøg, jamen så fik det mig til at tænke over, hvordan kan jeg lave den ultimative model. Og det brugte jeg faktisk 3 år af mit liv på, mens jeg stadigvæk også var på arbejde, men brugte meget af min fritid på at diskutere med mig selv, hvordan pokker laver du den rigtige model. Altså, vi har et væld af nøgletal, og vi har et væld af informationer, og der er uendelig mange aktier. Hvordan sætter du dig ned og laver et system, så du kan vælge mellem de her aktier, og vælge noget, som er klogt at have på den langsigtede bane? Og det førte frem til en model, som, hvis jeg skal prøve alligevel at gøre det nogenlunde enkelt, kan man sige, så består den af 3 elementer. Det ene er den strategiske tilgang til, hvad for en aktie du køber. Og det andet, det er en beregning af det forventede afkast på din investering. Det er noget, som jeg ikke har set andre køre med. Og det tredje, det er en karaktergivning af selskabet. Mm-hmm. Det er ligesom de 3 ting, der er overskrifter. Så laver du fundamentale analyser, eller det er teknikken, du også drager ind i den model, Jens? Altså, du kan sige omkring det strategiske, hvis man skal prøve at illustrere, hvad jeg mener med det. Og nu var vi inde på Pandora lige før. Jeg vil jo strategisk aldrig købe en aktie, som er afhængig af, hvordan det går med moden, som er afhængig af, om de her charms vil vokse, eller populariteten vil falde, eller hvad der vil ske. Jeg kan ikke kigge 3, 5, 7 år frem, og med nogenlunde sikkerhed sige, at omsætningen vil være stedet. Så strategisk er det ikke en aktie, jeg vil røre ved, heller ikke, hvis nøgletallene var fornuftige, for jeg kan ikke forudsige, hvordan det vil gå. Mm. Hvorimod en lufthavn får nu at tage noget helt andet, hvis vi er enige om, at flere og flere mennesker vil flyve, der kommer flere og flere flyafgange, og vi er også enige om, at de her lufthavne, de har en strategisk sikker base. Man flyver ikke lige fra en anden lufthavn, der ligger 500 km væk, hvis man kan komme afsted fra den lokale. Jamen, så har vi inden for lufthavne noget, hvor man ved, at om 5, 10, 15 år, der vil der være flere afgange, mere omsætning i den branche, end der er i dag. Så der er altså brancher, du, hvad skal man sige, udelukker, og brancher, som du er mere lun på, og det betyder vel ikke nødvendigvis, at du ikke ville kunne købe en eller anden detailhandelsaktie på et eller andet tidspunkt, men det betyder måske, det er bare sådan, at du vægter det. Lufthavne er altså interessant i dit perspektiv, og lad mig så bare spørge dig, finans, hvordan ser du egentlig på finans, Jens Løstrup? Altså, tænker du på banker, eller hvordan? Ja. Altså, jeg har jo en del bankaktier, og er grundlæggende glad for banker. Men det er jo også en branche, som om nogen er en, hvis jeg må bruge Lars Svendsens ord, black box. Altså branchen, som det er meget svært at komme ned og se i detaljen, hvad det egentlig er, og hvordan at fremtiden egentlig kommer til at se ud. Det kommer også til at betyde meget, hvordan konjunkturen svinger. Jamen, du, man kan sige, hvis man kigger på den lange bane, så vil der altid være brug for banker. Mm. Omsætningen vil køre op. Aktiviteten vil være stigende. Det tror jeg, det kan vi hurtigt være enige om. Det er ikke noget, der forsvinder. Det er ikke modepræget. Det er ikke sådan noget, der går væk. Det er noget, vi altid vil have brug for. Mm. Så banker er en strategisk fin investering. Så er der så de næste ting i min model, der skal være i orden, før jeg går ind. Og det ene er beregningen af det afkast, man kan få, hvis man investerer i en bestemt bank. Og det andet, det er kartergivningen. Så altså, det er ikke nok, at strategisk set, at det er en rigtig aktie. Det er ikke nok til, at jeg køber den. De andre forhold skal også være på plads. Mm. Bare lige for at lukke den af. Er Danske Bank i jeres portefølje lige nu? Det er den. Okay. Så fik vi lige det med. Udmærket. Jens, vi har hørt noget om nogle af de brancher, som du altså holder øje med. Hvad med sådan regioner eller markeder derude i verden? Hvordan sætter du din portefølje sammen i forhold til, hvor i verden er aktierne nu? Jeg er mest i danske aktier. Mm. Og hvorfor det? Og det, jeg plejer at sige, hvis du vil gøre det rigtig svært for dig selv, så skal du finde et selskab på et marked på den anden side af jordkloden, med en valuta, du ikke har styr på, med en kultur, du ikke kender, og nogle regnskabsprincipper, du heller ikke forstår. så mener jeg, så har man gjort det svært for sig selv, så er det op ad bakke. Altså, så er det ikke sandsynligt, at du kan slå det marked og slå de lokale, der kender den aktie. Til gengæld er man jo meget stærkt eksponeret mod det danske marked, hvis man både bor i landet, man får løn fra det her land, man har hus i det her land. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg er helt forkert. Okay. For de sagen er jo den, at alle de aktier, vi har i det danske marked, eller langt hovedparten af dem, opererer jo i hele verden. Mm. Altså for nu tage en, som alle kender, Novo Nordisk, der er jo ikke en krog i verden, hvor de ikke leverer deres produkter. Mm. Så man er med i et papir, der er noteret i København, ja vist, men al omsætningen ligger jo spredt alle mulige andre steder. Altså Danmark er jo et meget lille land i forhold til forbrug, og fylder jo ikke så meget, når vi snakker omsætning af de selskaber, vi er inde i. Mm. Lars Persson, du har en kommentar. Ja, fordi det er jo så meget rart at høre det der, fordi det er jo netop en af de der ting, som vi også bliver spurgt om utrolig mange gange herinde. Jamen, hvorfor rejser, kigger I ikke ud over verden, og hvorfor investerer I ikke i amerikanske aktier eller et eller andet andet? Og det er jo også bare nogle gange nemmere at arbejde i den tidszone, hvor vi nu er. Altså, vi er der fra 8 til 4, og jamen, skal man så blive... Så kommer folk og siger, jamen, bliver du så ikke begrænset af den? Men jeg vil jo give vores medkommentant med ret her, at vi har jo, hvad hedder det nu, udfordringen med, at vi kender ikke alle, hvad hedder det nu, regnskabsprincipperne, og vi kan ikke være der, når der kommer en profit warning, så når vi hører, at det er... Det er, hvad andre også gør, så synes jeg egentlig, det er meget godt. Og det der med, at det er danske selskaber på børsen, ja, måske sådan inden for lovgivningsmæssigt og skatteret, men alligevel så kommer der jo alle mulige påvirkninger udefra, og de sælger jo deres ting i hele den store verden, så det bliver jo påvirket der. Så det er meget rart at høre, at vi også har andre, der mener... bred enighed i studiet. Ja, altså, hvis jeg lige må kommentere også en meget sjov ting, jeg lægger mærke til. Altså, jeg synes jo generelt, danske selskaber er forholdsvis ærlige i deres måde at rapportere på. Jeg har også... Jeg ved ikke, det lyder bare sådan lidt mærkeligt lige præcis i dag, Jens. Ja, men jeg har også udlandske aktier, jeg har også været inde i en del udlandske aktier. Hvis du kommer bare til Tyskland, og der er et faldende overskud i et eller andet selskab, så starter de altid med at forklare, at det går forrygende, og alt lever op til det hele eller bedre ind. Og så skal du selv finde hullerne i osten. Og sådan synes jeg ikke, det er i Danmark. Der synes jeg, man lægger tingene lidt mere ærligt på bordet. Altså, det er sværere med et tysk selskab eller amerikansk selskab, for de har en anden kultur omkring det at fortælle, hvordan det går. Ja, nu ved jeg godt, den er ret ekstrem, den her hvidvask-sag, som kører ind over skærmene lige pt. I Danske Bank. Men altså, for den, der er ikke til at mene noget andet? Nej, altså, det ja, nu vil jeg helst ikke sige for meget om Danske Bank, men man kan da ikke sige, at alle ikke kender de her forhold. Og at man ikke har undersøgt det og ikke forholder sig til det. Jeg synes jo nok, der er kommet meget ud i pressen, men jeg vil gerne stå af på Jamen, det er også helt i orden. Jeg synes bare helt personligt, at der er masser af forhold, det ikke ser ud til, at vi har fået at vide med det samme. Men lad os se, hvad der ligger i rapporten, og hvad der kommer af efterspil i løbet af dagen, og sikkert også i de kommende måneder. Så fint nok, vi parkerer altså, den der altså lige indtil. Mit point går jo mere sådan generelt på et regnskab. Mm-hmm. Og for mig fylder regnskaberne jo rigtig meget. Mm-hmm. Altså måden, man fortæller om sine tal på. Det er det, jeg interesserer mig i. Ikke så meget, om der er en skandale. Det er selvfølgelig også vældig spændende, men grundlæggende er det jo ikke noget, der fylder så meget for mig i forhold til, om det er en fornuftig investering eller ikke en fornuftig investering. Okay. Og jeg vil godt også tilføje, at måden, jeg arbejder på, det er jo simpelthen ved at læse rigtig mange regnskaber. Mm. Altså, jeg læser op imod 200 regnskaber om året. Og det vil nok være chokerende for nogen, men jeg synes jo, det er sindssygt spændende. Mm. Og jeg læser dem sådan mange gange i fritiden. Synes, det er hyggeligt at sætte sig ind i, hvad der sker. Holder øje med nogle nye, og holder i særdeleshed øje med dem, som vi er inde i. Ja. Men regnskaber er det... Jeg synes, du lige lader være med at røre ved mikrofonen, for det kommer lige direkte ind. Men regnskaber, er det ikke sådan lidt på bagkanten? Altså, hvordan ser du fremad? Der har du så det her strategi, du kigger på, men... Nej, det er ikke det. Altså, det kan du sige, det strategiske er vigtigt for mig. Ja. Men jeg gør jo det, at når jeg læser de her kvartalsregnskaber, så laver jeg tit en fremskrivning. Og det vil sige, at jeg kan godt lave fremskrivning på kvartalsvis basis 1 eller 2 år frem. Mm. Og det vil sige, så siger jeg, at i næste kvartal, der skal det være sådan her med omsætningen, og sådan her med omkostningerne, og sådan her med resten. Ja. Og det kan jeg så godt gøre nogle kvartaler frem, hvis jeg virkelig er tæt på en aktie. Og så gør jeg det, når kvartalsregnskabet kommer næste gang. Så sætter jeg mig ned og siger, okay, du ramte ikke helt rent på... Der var noget af, at du ramte pænt, og der var noget af, at du ramte lidt skævt på. Hvorfor ramte du skævt? Ja. Og når du har gjort den øvelse nogle gange, så bliver du altså ret god til at kigge ind i fremtiden. Mm. Og vi har jo ikke meget andet regnskab til at kigge på, fordi du får jo ikke anden viden. Så det er det, vi har at gøre med, og det er det, vi tager udgangspunkt i. Men der er jo en helvedes til forskel på at læse dem omhyggeligt og forstå dem. Mm. Og det er jo det, jeg mener, jeg kan, for jeg har været økonomidirektør i mine unge dage, de første 15 år eller noget i den stil, og lavet store regnskaber for børsnoterede koncerner. Altså, hvis du læser regnskaberne og forstår dem, så er du meget langt inde i at kunne kigge lidt ind i fremtiden. Og det er det, jeg synes, der er spændende. Okay. Jens Løgstrup, vi står i en verden, der er måske på vej til at ændre sig ganske meget. Vi står også i en situation, hvor vi kan kigge tilbage på et 10-års jubilæum, havde han sagt, for finanskrisen. Hvad er det for et marked, vi facer lige nu og her? Jeg synes jo, markedet sådan generelt, mener jeg sådan grundlæggende, det er meget svært at forudsige et aktiemarked. Og jeg har stor respekt for dem, der gør det. Jeg synes, det er imponerende. Jeg synes, det er svært bare at forudsige en enkelt dag frem. Hvis vi nu går tilbage til i går og tænker på, at alle aviser, alle medier i går var jo... hvor der fyldte handelskrigen meget. Trump besluttede sig for, at nu vil han altså gennemføre den her 12 for 200 milliarder dollars. Og hvad skulle aktierne? Alle ville jo sige, jamen, så skal de måske lidt ned. Og hvad skete der så i løbet af dagen i går? Det danske aktieindeks gik op, det amerikanske aktieindeks gik op, det japanske aktieindeks gik op, det kinesiske sågar, selv kineserne, der jo virkelig skulle blive ramt, gik op. Så bare der i går skulle forudsige bare en enkelt dag frem, jamen det tror jeg ville være svært for de fleste. Hvis vi nu kigger sådan mere overordnet på markedet lige nu, så synes jeg måske, at vi har lidt flere negative ting, end vi plejer. Vi har lidt flere ting, der tynger ned, end vi plejer. Altså, eksempelvis har vi en Brexit. Hvordan lander den? Hvad kommer det til at betyde? Vi har en handelskrig. Eskalerer den, eller går den i sig selv? Vi har nogle italienere, som har et meget højt pengeforbrug, og nogle politikere, der måske har svært ved at styre de ting. Vi har Tyrkiet, som spørger, og hvor det hele kan ramle. Så jeg synes, hvis man sådan kigger på kassen af problemer, så er det måske noget større, end det plejer. Omvendt er jeg af den holdning, at det meste af det her, det er bygget ind i markedet nu. Så der skal komme noget nyt, noget der er, kan man sige, forværrer situationen, før jeg synes, det skal give anledning til faldende aktiepriser. Mm. Så er der nogen, der siger, at aktierne er dyre i øjeblikket, og og hvad kan der ske, og nu har vi været inde i en lang periode op. Og det er faktisk efter min opfattelse ikke helt rigtigt. Det kommer jo nok lidt fra USA, og der har man set aktiekurserne køre op et stykke tid. Men kigger vi på de danske indeks, så er vi jo nede i år, og der var 0 eller et lille minus, afhængig af hvad man kigger på, sidste år. Så det vil sige hele 17, og vi er godt langt ind i 18, jamen der har vi haft en fuldstændig flad udvikling i danske aktier. Og det er jo en periode, hvor de danske selskaber, eller mange af de danske selskaber, har løftet deres indtjening, har øget deres udbytter, har øget deres aktietilbagekøb, og hvad ved jeg. Så hvis man synes, de danske aktier er for dyre lige nu, ja, så var de altså væsentligt dyre for 1,5 år siden. Mm. For man skal jo måle en aktie og en pris op imod, hvad selskabet tjener, og hvad det kan lave af udbytte og aktietilbagekøb. Ja, men Jens Løgstrup, undskyld mig, hvis jeg bliver en lille bitte smule forvirret. Jeg får fornemmelsen af, at du står og siger, at det er meget svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men for 2 minutter siden, der fik jeg indtrykket af, at du var i stand til ligesom at kunne fremskrive, hvordan at det så ud i de enkelte virksomheder, når du kiggede i regnskaberne. Ja. Mm. Hvordan spiller det sammen? Jamen, altså, det er jo sådan et spørgsmål og en grundholdning til aktier generelt. Og min grundholdning til aktier generelt, det er, at verden bliver rigere gennem årene. Vi kan alle sammen huske tilbage til vores barndom og tænke på, at dengang var der væsentligt mindre af alting. Vi var alle sammen, vi havde skulle sige, færre midler, færre penge. Verden bliver rigere gennem årene. Vi bliver alle sammen lidt mere effektive. Vi lever længere. Der bliver flere på jorden, der skal have flere varer. Og derfor er det sådan en grundlæggende holdning fra min side, at de virksomheder, der forstår og skal man sige, har en god ledelse, de vil også vokse. De vil tjene flere penge over tid. Og det kan være en lufthavn, det kan være en Novo Nordisk, det kan være hvad ved jeg. Men på den lange bane er der i min verden ingen tvivl om, at aktier vil stige, og virksomhederne vil blive rigere, og alle dem, der har aktier, vil tjene penge. Og således må jeg forstå, at I investerer også på lang sigt, når I investerer. Jamen det er et spørgsmål om at være langsigtet, og man skal væk fra det her med, at man forsøger at forudsige, at nu om 2 måneder, der vil det hele falde, eller nu om 6 måneder vil det stige. Det er ikke muligt. Jeg har respekt for, hvis folk tror, de kan, men det minder mig om en historie, jeg engang hørte om en større dansk bank, der skulle gætte på, hvordan valutakurserne ville lande en uge frem, og den blev vundet af yngste elev, og det var, fordi han gik sidst. Så det er meget svært, men det, der er relevant, det er, at aktier generelt vil stige, og vælger man så de rigtige, har man den rigtige strategiske tilgang, og er ordentligt inde i sine ting, så får man nogle aktier, der stiger mere end gennemsnittet. Okay. Og det er så det, jeg har kun tjene penge på. Yes, og nogle af de aktier, som du har blik for lige pt., Jens Løstrup, dem skal vi også høre om nu, inden vi ringer op til Lars Svendsen lige om et øjeblik og får en udredning om Danske Bank. Og måske også lidt om Mærsk. Vi må lige se, hvad der sker på den front. Jens, noget af det, som du holder øje med, hvad er det for nogle selskaber? Altså, jeg kan give et eksempel på, hvad jeg er med i, og nu har jeg nævnt noget, jeg ikke er med i, men sådan noget som Wiens Lufthavn, synes jeg også er en dygtig ledelse. Den er geografisk, der er ikke så mange konkurrenter, det siger sig selv. Der er en underliggende god fremgang i den lufthavn, og det har der været mange år. Og det er der så i øvrigt i alle Europas lufthavne. Så hvad er det, der gør, at du lige præcis så vælger at købe ind i Wiens Lufthavn? Det er så, fordi jeg har analyseret alle dem, der findes på børserne i Europa, og har fundet frem til, at det her er nok den, jeg synes bedst om. Den bedste ledelse, de rigtige tal, de rigtige underliggende udviklinger og trends. Og så går jeg ind i den, og det er sådan en aktie, det kan godt være, at den ikke stiger de næste 6 måneder. Det kan også være, at den ikke stiger de næste års tid. Men om 2, 3, 4, 5 år, så vil den være noget mere værd, end den er i dag. Og det er det, der tæller for mig. Og så er jeg ligeglad med, om der bliver en Brexit-forhandling, eller om Tyrkiet måtte få det lidt bedre eller lidt værre. Jeg ved jo med mig selv, at den her kommer vi til at tjene penge på. Det vil være en god investering. Så der retter du altså blikket lidt ude for landets grænser, når du altså kigger mod... Aktien hedder Flughafen Wien AG, hvis man vil ind og kigge på den selv. Men ellers er det jo altså danske aktier, du har blik for. Jens, hvad er der i din portefølje? Hvis man nu skulle tage et andet eksempel på noget, hvor og nu snakker vi kun det strategiske, som kun er en tredjedel af min model, men strategisk, så er jeg inde i en stor nord, og har jo grundlæggende den holdning, at det er et godt marked at være i. Og hvorfor det? Jamen, det er jo relativt enkelt at sige, vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Vi lever længere og længere. Folk bliver ældre og ældre. Og de ældre får bedre og bedre råd. Jamen, så kan vi også være nogenlunde sikre på over tid, at så er der blevet købt flere høreapparater. Mm. Og det er ikke sådan noget, der går, kan man sige, mod i, som der kan være med et smykke. Det er ikke noget med, at nu siger man, nu vil jeg ikke have et høreapparat, fordi nu synes jeg ikke et eller andet. Det vil man gerne have, hvis man har brug for det. Og man får bedre og bedre råd, og der er som sagt flere og flere kunder. Så der handler det dybest set om at finde et selskab, der har en god ledelse, og som gør det godt, og så være med i det marked. Og der havde jeg fornøjelsen af her, vi var sidste vinter en tur i Egypten, og der havde jeg så tænkt, hvad skal jeg nu læse? Man vil så gerne have en bog med jo. Og der havde jeg fundet den her bog om GN Store Nords turnaround. Og den læste jeg på min ferie, og fik så lidt dybere indsigt lige i det selskab. Og var så derefter inde at gennemlæse regnskaberne 5 år tilbage. Det gør jeg typisk, hvis det skal være en seriøs investering, så er jeg typisk inde og kigge regnskaberne igennem og forløbet de sidste 5 år. Og så gik jeg ind i den. Og det har været en fantastisk investering her i år. Mm. Den var klart billigt prissat her den 1. januar, og nu er den jo så stedet. Det kan være, at du kan sige det. Hvor meget? 57%. 57 i år, ikke? Og det er jo så måske et eksempel på, at markedet har sat noget for billigt på et tidspunkt, og nu er det måske mere rimeligt prissat. Men det er jo ikke, fordi man har gjort det 57% bedre. Det er jo lige så høj grad, fordi at vi startede lidt for lavt på kursen ved årsskiftet. Ja, så den har du i hvert fald ramt meget godt, må man sige. Sådan noget som de strukturelle ændringer, som der jo også er ved at ske inde i høreapparatbranchen, er det noget, du holder øje med? Altså, jeg ved jo, jeg tænker på de her tiltag, der er i gang med, at man ikke nødvendigvis behøver at komme forbi en professionel audiolog, før man skal have høreapparat. Hvad tænker du om det? Altså, vi ser jo forskellige tilpasninger i branchen, og der er forskellige ændringer i branchen, og der har også været nogle store spillere, som har været i gang med at slå sig sammen. Men grundlæggende ændrer det jo ikke ved den strategiske tilgang. Der bliver flere, der skal bruge et høreapparat, og folk er villige til at betale. Mm. Men der kan jo også komme det der, at der kommer nogle helt andre ting på banen, netop at man kan måske få en operation. Altså, det skal man jo ikke. Der kan jo komme nogle ting. Ja. Altså, vi udvikler jo hele tiden proteser, og nu kan nogen måske se bedre, efter de har været halvblinde, og jeg ved ikke, hvad der sker, masser af ting. Så der kan jo også komme den, at på et eller andet tidspunkt, så dør høreapparater simpelthen, fordi at man kan lave et lille indgreb på en eller anden måde. Det er den risiko, du har, hvis du er i hjælpemidler, eller i medicin, eller hvad ved jeg. Altså, den helt store gyser for nogen vil jo nok være, hvis man på diabetesområdet pludselig fandt et eller andet, som man lige kunne stikke folk en gang i armen, og så var de raske. Mm. Altså, hvad vil det betyde for nogen nordisk kurs, ikke? Ja. Og så den risiko er der vel altid. Men der vil jeg sige, hvis vi nu sammenligner over til den aktie, vi havde før, altså Pandora, risikoen for, at den går imod, eller at dens omsætning falder, vil jeg anse for at være meget større. Ikke at jeg ved noget om det, og ikke at jeg kan sige, at den vil falde, men risikoen for, at de her charms om 5 eller 10 år ikke er det pigerne vil gå med, jamen den tror jeg er større end sandsynligheden for, at vi ikke skal bruge høreapparater. Mm. Ja. Altså det er bare for ligesom at sætte det relief. Yes. Og der skal man jo huske på med aktier, man kan jo aldrig være sikker på noget som helst. Der er altid risici. Det handler om, det er altså at finde dem, hvor risiciene er mindre. Jens, lad os lige få en aktie mere, inden vi ringer op til Lars Svendsen, som du til Sydlandet synes, at risikoen ikke er så stor. Så tag en lille sjov aktie, som vi har haft også i den her konkurrence i Børsen, hvor jeg jo er årets udfordrer til sidste års vinder. Ja. Og det er den, der hedder Chemometic, som jo er en lille celletællingsvirksomhed, som laver noget godt udstyr der. Og det var jo et selskab, som jeg var, kan man sige, gik ind i som den første i den dyst, og som jo også er steget rigtig, rigtig pænt. Jeg tror, jeg fik den til kurs 43, og den er vel op i niveau omkring de 18 i 80 her til morgen. Hvad siger du? 80? Ja, 84 i går. Ja, og hvad er den oppe i nu? Er den faldet lidt måske? Nej, det tror jeg ikke, men jeg kan da lige suse ind og kigge. Det var en aktie, der har haft en meget fin udvikling her de sidste stykke tid. Det er sådan en aktie, hvor man kan sige, hvad er det, de laver? Jamen, de laver celletændingsudstyr. Det går ikke af mode. Det er noget, som de er dygtige til. Det er noget, som vil vokse. Og så har jeg haft lejlighed til at møde ledelsen, som jeg synes virker kompetent og fornuftig. Seriøs. Og derfor tror jeg, det er et godt eksempel på en aktie, der vil vinde over tid. Problemet for den aktie, og vi skal jo være ærlige med de ting, er, at den er prissat for højt i øjeblikket, eller den er i hvert fald prissat i overkanten. Da jeg købte den til kurs 43, var det et godt køb, og nu er den altså næsten dobblet, og vi er 5 måneder fremme. Og det er ikke, fordi der grundlæggende er kommet så meget ny viden, men nu er kursen bare dobbelt op. Skal du så ikke bare ud og sælge den, Jens? Jo, jeg har jo reduceret lidt. Jeg har jo reduceret lidt i den, og det er ikke en, jeg har så meget i privat, men jeg har den i den her konkurrence, fordi vi skal være lidt aggressive der. Ja, det er den her aktiekonkurrence, der er i Dagbladet Børsen. Yes. Og der har jeg reduceret lidt, ikke? Men det er et meget sjovt eksempel på, at det behøves ikke at være at give en stor Nord, eller en stor koncern, eller en stor lufthavn. Det kan også være et mindre selskab, der laver noget spændende, og som har en en fornuftig ledelse, der rapporterer fornuftigt og giver nogle fornuftige informationer til markedet. Det kan også være sådan en spiller, man kan hente en gevinst på. Ja, men udfordringen er også lige det selskab jo, at antallet af aktier, som man skal have, den er jo forholdsvis lille. Altså 17 millioner eller 18 millioner, tæt på 18 millioner. Det gør jo, at hvis der er mange om budet, så får man jo jobbet aktien en lille smule op. Det er i hvert fald min teori, at når der ikke er flere, så hvis man vil have den, jamen, så er der jo kun én ting. Det er prisen på grisen, der gør, at det er op, ikke? Bestemt. Er det ikke sådan generelt med alle aktier, at hver kurs, den udtrykker, at der er lige mange, der gerne vil købe, som vil sælge? Og ellers så rykker kursen sig. Men det der jo så er i udfordringen, det her, der har du jo kun 17 millioner. Havde du nu haft 100 millioner, så har du måske haft en anden, hvad hedder det nu, pris på aktien, fordi de så her, ja, undskyld, jeg afbryder, men det er simpelthen fordi, at jeg har fået Lars Svendsen med på en telefon, og vi skal ret blikket mod dagens helt store nyhed, Thomas Born, der træder af. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Det er jo altså en, jeg ved ikke, om man kan kalde det opsigtsvækkende morgen for Danske Bank. Det var måske i virkeligheden det, vi havde ventet på, eller mange af os havde forudset, at Thomas Born ville være nødt til at træde ned af chefskamlen. Hvad siger du til hele den her misære, hr. Svendsen? Ja, jeg vil ikke påstå, at jeg har helt overblikket over det jo, men altså man kan sige på den måde, at det her, det bærer jo præg af, at det er, at banken rykker langsomt baglæns, ikke? At de gør mindst muligt. Det er ikke sådan en, man stikker fingeren i halsen og Newborn Christian. Det er der altså ikke. Det virker som om, at det er sådan mindst damage control, ikke? Ja. Og så vil sige, han siger jo efter sigende selv op, og ikke blevet afskedet. Nej, det kan man jo altid sige. Om ikke andet, så skulle det jo betyde, at aktionærerne, der jo har betalt mange penge på det her eventyr allerede, at de ikke skal betale, hvad hedder det, farvelløn. Men det tror jeg ikke, de skal regne med, hva'? Nej, det skal jeg ikke regne med. Så er det jo nok tegn på, at det ikke er helt stringent, hvad der foregår. Så problemet er jo, at det er jo aktionærerne, der betaler gildet. Det er jo ikke bestyrelsen. Og bestyrelsen er jo så dem, der sidder og har ansvaret reelt. Det er jo dem, der er den ansvars... sådan er aktieselskabslovgivningen i Danmark. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for det. De ansætter så en direktør eller flere. Mm. Og der har jo været mange direktører der. Men de har jo til siden ikke anet, hvad der foregår i deres egen bank. Der står jo, at de har 6.200 forløbige, har de undersøgt. Til siden kører det videre med flest risici og er på en eller anden måde må betragtes som værende mærkelige kunder. Altså, det er jo lidt specielt i banderegister. I Danmark har vi efter sigende, eller var det for nogle år siden, 1.800, så blev det nedbragt til lidt mere, lidt mindre, fordi så kunne man bedre overholde reglen om, hvor mange skulle sidde i fængsel, for 31. 12. Lars Svendsen. Så det er jo altså nok lidt, altså man kan spørge sig selv. Nå, men det absurde i alt det her er jo at sige, at de taler om 200 milliarder euro i transaktioner, men det er inklusive alt muligt andet, når de betaler en regning. Mm. Det, der jo er det absurde om alt det her, det er jo, at det derovre er et meget lille sted, en meget lille driftsenhed, ikke? Ja, altså Estland. Ja, hvor der er kommet ufattelig mange penge igennem. Mm. Og det gør jo, at man kan sidde og sige, hvis det var i den danske bank hjemme i København, så var det jo, havde det måske nok været lidt lettere at få det til at forsvinde i den store mængde, end det har gjort derovre. Og derfor er det jo, at det er en noget absurd situation, og det bærer jo det her præg af jeg kan tydeligt se mønstret fra et andet sted, hvor vi har oplevet det lidt, og det er jo Cypern. Fordi Cypern, deres banker gik jo endnu med at gå ned om og hjem her for 3 år siden eller sådan noget. Mm-hmm. Og det viste sig jo, at det var russere, som havde en frygtelig masse af de penge dernede. Og i øvrigt er den, så kom det samtidig frem, at den største investor i russisk erhvervsliv, altså kommer med penge udefra, investerer, vil gerne bygge en fabrik her, ikke? Ja, hvem er det? Ja, det kunne tænkes, det var Tyskland, ikke? Nej, det er Cypern. Cypern er jo helt klart kendt for at være en dygtig industrination med et stort handelsbalanceoverskud. Så det forekommer jo ret naturligt, at det er det. Og det er jo, fordi det er en hop, hvor man gemmer penge. Må vi formode. Ja. Må vi formode. Og det er så lidt det samme, at du har en voldsomt stor koncentration af mærkelige penge i et lille bitte land. Og så har det her op jo ikke været, fordi de ville have indlånskonto i Estland, men fordi pengene skulle ud, og der har det til synligheden været et medgørligt enhed. Så man kan sige, hvad kommer der sikkert til at ske nu? Ja, i Danmark sker der jo nok ikke så meget, fordi danske myndigheder er jo ikke specielt interesseret i at undersøge det her. Så det bliver jo et spørgsmål om, hvad siger EU dernede, og om de kan leve med det, hvad der sker op i år hos os, selvom de jo ikke sådan direkte underlagt dem. Ja, vel også at sige de amerikanske myndigheder. Ja. Ja. Ja, for men, de har jo allerede været ude og ligesom løfte fanen for, at der måske skal undersøges ting og sager. Lav hånden på kogepladen. Ja. Formanden, har han skiftet navn ved næste generalforsamling, eller har han ikke? Det, ja. Vi tager en fadøl. Jeg siger, han har. Jeg siger, han har. Så det gør jeg også. Så er der ikke meget videre om. Der er ikke meget videre om. Ja, men problemet er jo det, at de vil ikke begå selvmord med. Nå, men Lav, altså, ja, lige præcis i forhold til Ole Andersen, som jeg altså er formand for bestyrelsen, ville det ikke have været naturligt, han også ligesom gik af her, eller hvad? Jo, men de har jo lavet en rapport, hvor der står, at der er ikke nogen, der er skyld i noget herhjemme. Mm, bestyrelsesdirektionen har ikke noget ansvar. Det er jo mageløst. Ja. De aner ikke, hvad der sker. Den bank, de driver osv., det er den største institution, vi har i Danmark, og de kunne vælte hele Danmark, hvis de går ned om og hjem. De har en balance på 2,5 gange det dobbelte nationalproduktet, og der er 6.000 kunder, som de ikke er mistænkelige art, men dem kan de ikke se. Altså, det er jo det skriger jo til himlen, det her. Men så derfor er det jo, at det er jo damage control. Ja. Lars Svendsen, vil du være Jens Løgstrup, som ellers har sagt, han helst ikke vil tale om Danske Bank. Han rækker fingeren i vejret, han vil gerne tale alligevel. Bare for sådan helt generelt lige at sige, vi har jo en virksomhed her, der skal videre. Og man kan jo ikke sende alle hjem. Altså, der er jo nødt til at være nogen omkring bordet, der kender til butikken. Ej, der er jo butikker, der har kørt videre, både med en CEO, der er gået af, og vel også en bestyrelsesformand, der er gået af. Jeg tror i hvert fald, at man skal være varsom med at skifte for mange for hurtigt. Okay. Det er mere generelt en generel ting i forhold til at drive en virksomhed. Mm. Der findes jo et dejligt talemåde, som stammer fra 2. verdenskrig, der hedder, you never hang a banker. Mm-hmm. Okay. Og det drejede sig jo dengang om, at nazierne dernede, at deres centralbankchef, som jo var sønderjyd, at han slap jo fra det, og han var jo sådan set ham, der havde siddet, og han hed Hjalmar et eller andet, været med til, og hele historien kunne køre. Han rejste til Schweiz og Sydafrika. Men men nej, det her, det kommer nu rykker, og de 1,5 milliarder er jo så kun det, de ligesom selv siger, at altså, hvis borgen vil holde op selv, og hvis de kan putte 1,5 milliarder ind i et hjørne og sige, jamen, dem deler vi ud til spejder og andre, Christiania, og hvad det er, bekæmpelse af Christianias økonomisk kriminalitet, og hvad det er, hvis der findes noget derude, det gør der jo nok ikke, men så hvad hedder det, jamen, så, det kunne være til resocialisering, så, men så vil jeg sige, det er altså langsomt tilbage på. Ja, og det er jo heller ikke, fordi vi skal stå her og gøre os morsomme på Danske Banks bekostning. Det er bestemt ikke en morsom sag, og jeg hører også rygter om, at der er altså forskellige medarbejdere rundt omkring i den der organisation, som bare ikke synes, at det er særlig sjovt at sidde den her storm igennem. Og det kan man da sådan set godt forstå, om de så er skyld i det eller ikke er skyld i det. Så ja, selvfølgelig er der også nogle personlige hensyn at tage. Nu er vi jo mest interesseret i aktierne, ikke? Hvis nu ligesom går ind til benet, ikke? Jo, men Lars Fælsen, det kan jo betyde noget om gejsten over i sådan en bank, den fuser ud. Ja, det er jo da klart, hvis du troede, at du var kongelig og viser, at du løber rundt og laver mærkelige forretninger for mærkelige folk. Ja. Lars Fælsen, man kan roligt sige, at de danskere, der er ansat i Danske Bank, og det er jo hovedparten, der er danskere, de er jo ikke anderledes end alle andre danskere. Og der er jo ikke nogen af dem, der sympatiserer med hvidvask. Sådan er det jo bare. Og det er jo ikke sjovt at blive slået i hardcore med noget, man på ingen måde, kan man sige, synes godt om. Nej. Det bliver en lang snak, vi kommer til at åbne op for det. Lad os lige prøve hurtigt at lukke den igen, og så koncentrere os om aktien. Danske Bank, som altså lige nu handler omkring 5% nede, eller hvad, Lars Persson? Ja, den var lige lidt oppe, og kun nede med omkring 3%, men så tog den et lille dyk, så det bliver nok skulpen frem og tilbage. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om der er køber nok til at hive den op i blå felt igen. Ja, Lars Persson og Lars Persson, der er faktisk flere af vores lyttere, som er interesseret i at høre jeres vurdering af. De skriver, I er jo tit ud at sige, at man skal passe på med at gribe de her faldende knive, men kunne man se på Danske Bank som en faldende kniv, der var værd at række ud efter? Ja, hvis du tror på det, som de selv har sagt, så skal du jo gøre det. Mm. Det er jo små ting. Altså, der er ingen, der er skyld i noget, og det er 1,5 milliard, de har tjent, og så ryster de fjerne lidt, og så er alting godt i morgen. De skal bare have en ny direktør, og det kan de jo nok finde. Altså, hvis du tror på det der budskab, så er det jo okay. Hvis du tror på, at det her det er åbningen på 5 års ballade, eller 3 år, inden de får amerikanere og EU og alt muligt andet. Danskerne kan nok nøjes med 100 kroner i bøde. Men så, hvad hedder det, så kan man jo sige, at så det, altså, det er jo reelt set af det, markedet fortæller. Hvis du ser markedets reaktion, så er det jo, at de sidder og siger, ja, det er fint, men der kommer mere ubehageligheder på bordet. Ja, det lyder altså bestemt også til det, du tror på, hr. Svendsen. Altså det sidste, at der kommer mange flere ubehageligheder på bordet. Man må vel også formode, at myndighederne går lidt mere ind i det. Det kan godt være, at du har sagt, at Finanstilsynet har været noget dovne, hvis vi kan sige det på den måde, Lars Svendsen. Ja. Men der skal vel lukkes op for nogle papirer derovre hos Danske Bank, også fra Finanstilsynets side. Ja, men nu er der jo lov, som man eksisterer, og så lov, som man som man også vil bruge til noget, så det er jo sådan, ja. Yeah. Ja, vi får se, hvad der sker. Lars Svendsen, jeg ved godt, at du ikke er specielt vild med bankaktier, men du skal vel trods alt følge lidt med i det her pressemøde, som starter her klokken 10 og varer en time til halvanden. Ja, jo, jeg ved ikke, man skal være på det, men eller på liste, hvor det står. Men, ja, altså, men du kan sige, at det handler jo lidt om det der, hvad sker der så nu? Fordi det er jo sådan set i princippet kun deres egne. Altså, det er jo, i princippet er det her jo kun det, som deres interne revision skulle have haft gjort for længe siden, ikke? Ja. Og nu er det så løbsk ud af kontrol og imod, og så får de en advokat til at og stå for det, men det er jo sådan set, hvad det er, så du kan sige, at nu kommer jo den rigtige side, hvor nogen udefra kommer. Du kan jo ikke forlange, at folk skal begå selvmord. Nej, det gør jeg sandelig heller ikke, Claus Svendsen. Jeg ved ikke, hvad den bemærkning kom ind fra, eller hvad den betød. Noget med selvmord, det er jo, at du sidder og siger, hvis de havde lagt en rapport om, der står, at det, der er sket derovre, hvor vi har haft med alverdens oligarker og kriminelle, og jeg ved ikke, hvem med at gøre. Det er der et stort, hvad hedder det, kanaler, vi har mafiaen også som kunde, ikke? Eller et eller andet mærke. Så er det ligesom, at jeg siger, okay, var det derfor, vi redde jer i 2008 og finanskrisen og alt det der? Og så videre, tror I, at I bare kan sidde og sige, jamen det er jo fint, der er ikke nogen, der har gjort noget forkert. Mm. Altså, det er jo nonsens. Altså, men jura i Danmark er jo blevet petitessehykleri, hvor man løber rundt og gemmer sig bag det mindste græsstrå, du kan skjule på den sibiriske steppe, og sidder og siger, at der er ingen, der kan se mig. Mm. Det er jo sådan, det fungerer. Claus Svendsen, vi lukker den der. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage til sagen også igen i morgen. Der er garanteret mere nyt at bringe på banen. Indtil da, så skal jeg også lige høre, hr. Svendsen, har du fået tid til at se på Mærsk-udmeldingerne? Nej, det har jeg ikke. Okay. Det er en ærlig sag. Så kan du gøre det til i morgen, så snakkes vi ved der. Okay, hej. Man skal bare tænke på, for eksempel, hvor lidt egentlig det betød med Panama Papers i godsøjne. Det er måske selvfølgelig også en helt anden sag, og ikke lige så stort, men og der var flere banker med og sådan noget. Men, så det kan jo godt være, at man kan ride stormen af på en god måde. Men derfor, hvorfor jeg ikke vil købe Danske Bank, det er netop, hvad kommer der til at ske? Altså, jeg synes, der er stadigvæk hvilke slags bøder kommer der ind? Og derfor så har jeg egentlig ikke rigtig nogen lyst til at samle den her faldende kniv op. Altså, jeg vil hellere samle den op, når den nu sidder i bordpladen, ligesom man, og så får vi en bundformation, og så begynder aktien på et eller andet tidspunkt givetvis at stige igen. Og så synes jeg, man skal købe. Det hele handler om at risikovurdere endnu en gang, og det kan være, at risikoen for mange mennesker i hvert fald indtil videre er for stor stadigvæk på Danske Bank, selvom den er faldet ganske meget her på det seneste. Nå, vi lever ind i de sidste minutter af Millionærklubben, Jens Løsrup. Der er kommet et spørgsmål fra Kenneth til dig. Han spørger, om du kan sætte lidt ord på, hvordan man kan se ind i fremtiden ved at kigge i regnskabet for en ikke regnskabskyndig person. Altså, det lyder som Kenneth, han ikke er vant til at læse regnskaber, så er der et par gode stikord til, hvordan han kan komme i gang med at kigge på de der regnskaber. Altså, hvis du slet ikke er vant til at se regnskaber, og ikke sådan, kan man sige, er særlig erfaren der, så er der nogle få ting, i hvert fald, du kan kigge på. Det er at sige, hvordan vil omsætningen udvikle sig? Altså, vil den gå op, eller hvad der kommer til at ske? Og det er jo noget, alle kan komme til at forholde sig til. Er det her noget, ligesom med lufthavnen, at man kan sige, der vil være stigende omsætning? Og det kan du så gå ind og kigge i regnskabet, kigge historisk, hvordan har det historisk været? Har man haft flere og flere, der er fløjet ind og ud af en lufthavn? Jamen, så kan det jo tyde på, at det vil fortsætte sådan. Så er der en anden nøgletal, som jeg synes kan være værd for en nybegynder at kigge på, det er det, der hedder earnings per share, altså overskud per aktie, EPS. Og der kan det være fint at gå ind og kigge den historiske udvikling i earnings per share. Altså kigger du 5-10 år tilbage og ser, at der har været en rigtig god trend i den, jamen så har du også en god parameter der til at gætte på, at så vil det nok fortsætte op. Det er sådan to ting, jeg vil måske, hvis jeg skulle starte med et eller andet som helt ny. Perfekt. Så fik vi lige lidt regnskabsteori for begyndere. Tusind tak, Jens Løstrup. Tusind tak, fordi du var med os. Også i dag gjorde os lidt klogere på, hvordan du ser på aktieinvesteringer, hvordan du arbejder altså som ekstern strateg over hos PP Capital. Man kan vel se, hvad for nogle aktier I investerer i ved at gå ind på hjemmesiden? Eller altså, jeg vil sige, hvis man er interesseret i vores nye produkter, eller interesseret i at høre om aktier generelt, så har vi en flok siddende hos PP Capital, som man kan kontakte, man kan ringe dem op. Og man går simpelthen ind på ppcapital.dk, altså ppcapital.dk, og ringer til de mennesker, man kan se for neden. Altså fik vi lige det med, helt rigeligt. Lars Persson, lad os ret blikket ganske kort mod det aktuelle marked. Ja, Danmark er nede som de eneste, mens at resten af Europa tøffer stille og roligt fremad. Tyskerne op med 0,1, svenskerne 0,6 og Norge 0,2 og finder 0,3. Men det er jo Danske Bank, Pandora og til dels også AP Møller Mærsk, der trækker ned i det store danske indeks, så det er der, hvor vi hænder. Lars Persson, vi lukker og slukker der. Vi skal ud og kigge på pressemødet fra Danske Bank. Vi har selvfølgelig rapporter over til pressemødet. Vi vender tilbage til sagen igen i morgen. Først er der en omgang nyheder her, klokken den er blevet 10.